п'есе змітрака Бедулі «Салавей» разгортваюцца падзеі далёкага мінулага беларускай зямлі. Змрочныя часы прыгоніцтва, калі панскі бізун яшчэ гойсаў па змардаваных спінах гаротнага селяніна. Але ў сэрцы народа заўсёды гарэў агонь пякучай ненавісці да прыгнятальнікаў, жыло мужнае імкненне здабыць сабе свабоду і шчасце. Аб тым, як беларускія сяляне абаранялі сваё права людзьмі звацца, аб іх барацьбе супроць паноў і каталіцкай маны, расказвае п'еса змітрака Бедулі «Салавей». У гэтым героіка-рамантычным творы раскрываецца высакародная мудрасць і хараство душы простага народа, яго цудоўная таленавітасць, пачуццё нацыянальнай гордасці, перавага простага чалавека над агіднымі жорсткімі прадстаўнікамі яснавельможнай арыстакратыі. Дзея адбываецца ў самым пачатку 19-га стагоддзя. На горы за каменными стенами узвышается старожитный палац панов Вашамирских. Ля брамы с кратами стоит жабрак у лахманах и пильно услуховывается у дзявочую песню, якая сумно льется с расчиненных в окна панского палаца. За плечима у жабрака торба и цимбалы. Уздовж стены повольно идут сяляне и несут у руках великие катки. Вось они подошли до брамы, спынились. Спевают детки наши, нибы птушки у клетцы. Это сказал старый Каспар. Дочка его, прыгажуня Алена разам з другімі вясковымі дзяўчатамі даўно ўжо пакутуе ў прыгонным тэатры пана Вашамірскага. Жабрак падыходзіць да сялян. Куды вы, людцы? Сёння ж нядзеля. А нам і свята не свята. Загадаў пан зрабіць такіх вазоннікаў аж 100. І сёння ж прынесці ў замак. А навошта столькі? Для тэатру. Там узімку будзе расці сад. Сад? Сад узімку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Захоча, чаго добрага, пан, каб узімку спявалі і салаўі? Захоча? І ты, Мікола, салаўём засвішчыш. Дай ты рады, а? Все мы больш у панскіх руках, чым у божых. На вежы каля брамы з'яўляецца пані Ізабелла. З ёй каморнік і войт. Прашу, калі ласка, сюды, шаноўны пані. З гэтай старажытнай вежы все відаць, як на далоні. Вось на гэтай нізіне мы разгорнем вялікую рыбную справу. Тут і даўней возера было. Ставы капаць будзем, за стукамі рэчку загародзім, зноў сюды пусцім возера. А вунь там пабудуем бровар. Лепшы мясціны не знойдзеш. Як вы лічыце? Так, мясціны сапраўды вельмі зручныя. І для возера, і для бровара. Але я дазволю запытаць, яснавельможнай пані. Вы на той нізіне стаіць многа хат. А гэта вёска, Вашамірщина. Ну, а як же будзе з ёю? Гэта дробіш, шаноўны пані. Загадаю у 10 дзён перенесці вёску Вашамірщину у старые лозы. Дазвольце, яснавельможная пані, слова ўставіць. Ну, гавары, бой. Многа клопату будзе з хлопамі. У Вашамірщині самые неспокойные. А ты скажи им, Войт, будут мужики покорные да послухмяные, да помогу, чем можно будет. Но коли не послухали, то тогда сами шкодовать будут. Убеем эту голову, як патери. Коли пан богатее, так и мужик сытый. Святую правдочку пан каже. Мне хотелось бы ближе оглядеть рельеф вон тих узгорков каля речки. Кони готовы? Готовы, понятно. Едем. Чу. Мрок. Озеро. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Будут ноги у воде и голова у беде. Еще ж прадеды наши эту земельку потом поливали. У старые лозы, там же половина болот и половина песок. У старых лозах мы ж пропадом пропадем. Ай-яй-яй-яй-яй. Так ходим, что... Імклівым крокам праз браму праходзіць прыгожая дзяўчына. Гэта Алена. Жабрак затрымлівае яе. Пачакай, маладзенькая. Спяшайся ў тэатр. Адлучышся надоўга. Пан люта карае. А што ты робіш у тым тэатры? Танцам нас вучыць. Танцам? Я і царыцай буду. Я гэта царыцай. Гульня такая. Бач ты. Царица, а хіба ты можеш? Ксёнц навучає. Ксёнц, а як же ён навучає? Каже, викиньте себе все мужичие, простые. І думайте, що ви нові, інші люди. Ох, мусить, нелегко ж гэта, а? Ой, тяжко, дядечка. Особливо тяжко слови гэтай царицы на память вучить. Ага. А коли что не так скажешь, ты не так зробишь, так бьют берозовыми дубцами. И тебе царицу? Не, мне еще ни разу не били. Кажут, что я здольная, а инших бьют. Ох, девонька, приди твоя черга покаштовать тих дубцов. Не пошкодуют яны твоей красы дзявочай. Я тады заб'ю яго, а сабе камень на шыю і ўвір галавою. Адважная ты, а? Ну, ідзі, ідзі, дзеванька, скажы там на двары панскаму коніху Апанасу. Апанасу? Ага, няхай сюды прыйдзе. Я прынёс ад сына вестачку. Вестачку? Угу. А дадамкі? А дадамкі паклон. 3 гады аб ім слыхам не слыхаць. А так, 3 гады, як хлоп Адам уцёк ад пана Адама. І цяпер яшчэ пан Адам на дамку гневаецца. І хлоп Адам на пана Адама гневаецца. Адамку і цяпер яшчэ шукаюць. Шукаюць, ды не знойдуць. Ну дзе ж ён, Адамка? Усюды. І нідзе. 3 гады аб ім горенька плачу. Любіш яго? Люблю. 3 гады ў сне яго бачу. Зірні на гэта. Пазнаеш? Пазнаю. Адамкава жалейка. Гэта яго знак да цябе. Пазнаю. Пазнаю. І мой паясок на ёй. Ну. Ой, як мой Адамка граць умеў. Песні гаварылі. Пераліваліся быццам ручаінкі пад месяцам. Мне тады здавалася, што Адамкава музыка гэта лебедзіныя крыллі. А я імчуся на іх высока і далёка. Уздагон за сваёй доляй. Адамка меркуе сам сюды прыйсці, а калі захочаш, забярэ цябе з сабой у лес. Ты, дзеванька, гатова дзяліць з ім пакуты і радасці вольніцы? Я... Баішся? Не, я пайду за ім, сюды пайду за ім. Заведи мяне да майго Адамкі. Загіну я тут у палацы. Сёння ўначы буду чакаць цябе ля рэчкі, на высокай кручы. Як падыдзеш, тры разы зязюлькай пракукуй. Ку-ку, ку-ку. А я сабою закрычу. Ну, ідзі, дзеванька, ідзі. Скажы там Апанасу, хай сюды прыйдзе. Апанасу? Ну? Правініўся стары конюх. Ваўкі зарэзалі лепшага жрабца панскага. Ну, а за Апанасам што? Ой, паны ідуць сюды. Яна пабегла праз фортку і знікла ў парку. Уздоўж сцяны ідуць ксёнз і балетмейстер Гільём. Не-не-не-не-не. Але я ўсё ж такі не зусім магу згадзіцца з вамі, моншэр Кюре. Запэўняю вас, шаноўны пані Гільём, што мой катэхізіс прыстойных паводзін самы найлепшы, як і мой метад выхавання. Пардон, але большасць нашых студыйцаў выяўляе здольнасці і захапляецца ігрою без прынукі. Як гэта без прынукі? З такой жывёлы, як нашы хлопы, без бізуна не абыдзешся. Калі што зроблена, калі ёсць пэўныя поспехі, дык дзякуючы бізуну. І пану Богу. Не, шмат, шмат ёсць здольных сяго тутэйшых простых людзей. У гэтых дзіцей прыгоды адчуваецца свежасць успрымання ўсяго прыгожага, усіх галін мастацтва. О, у нас у Парыжы з іх бы быў ток. З некаторых выйшлі б сапраўдныя акторы, мастакі, і нават паэты. Вы ведаеце, некаторыя з іх нават дэкламуюць свае ўласныя вершы. Вершы? Так-так, вершы. Я б вершах нічога не ведаў. Ці варта ім дазваляць самастойна думаць? Нема ведама, да чаго дадумацца могуць. У вас усё падрыхтавана да генеральнай рэпетыцыі? Так-так, усё. Надыходзіць час мастацкага жніва. Яснавельможны пан Адам запрашае да сябе на імяніны гасцей суседніх маёнткаў. О, не хвалюйцеся, усё будзе ў найлепшым выглядзе. Працягваючы размову, ксёнз і Гільём пайшлі далей. Язэп і дзед Мікола вяртаюцца з палацу і, нізка пакланіўшыся ксянзу, накіраваліся да брамы. Спасібо, хлюдцы добрыя. Дазвольце з вамі пагутарыць. Падаянне шчырым словам бывае іншы раз сытней за падаянне хлебам. Як гукнеш, так і адгукаецца. Дзядзька Язэп, дзедусь Мікола. Жабрак азірнуўся вакол і на адно імгненне разам з шапкай зняў і парык, і бараду. Адамк! Адамк! Дзядзька Язэп! Ты! Дзедусь Мікола! У родныя месцы пацягнула, га? Пацягнула. Па якой же зямлі ты пяты вастрыў? Нюхаў цёплы ветры на Украіне і на доўні шырокі стэп меры. Ну, а як же там людзі жывуць? Як? Пасля раскажу. Што з бацькам? Мне сказалі, што ваўкі зарэзалі лепшага панскага жарабца. Праўда гэта. Ну, а з бацькам што? Пакаралі яго. Жывы ён. Войт Палінары сцягнуў з яго кашулю, звязаў голаму рукі і ногі і сурамцам прыкрампаваў да хвойкі. Доўгі, як вярста, летні дзень галасіў Апанас у муравейніку. У муравейніку. Апанас літасці прасіў, а войт стаяў над ім і, як той ірад, увесь час рагатаў. Як сонейка зайшло, Апанаса адвязалі. Ён, нібы вар'ят, шугануў праз аўсы, праз жыты на высокую кручу. І увесь у крыві, абсеяны мурашкамі, кінуўся ў вір. Доўга рыбаловы яго шукалі. Знайшлі? Дзе там? кару придумав Войт. Ну, то хто ж? Адам схопив секеру, що висіла на поясі у Язепа. Отдай секеру, Адам. Пусти, Язеп, серце огнем горить. Сам згориш, одним серцем свет не запалиш. Адамка, отсечеш голову одної змії, увесь зміїний клубок ще більш лютий встане. Уваходить Тетяна, тримаючи на руках обгореле полено, прикрите анучей. Ой, музика прийшов. Сіграй, сіграй моєму Юрочку, а? Сіграй. Хто це? А ти хіба не познав? Це ж сестра твоя, Тетяна. Отбивала бідна пригон, а в той час хата її взяла і згорела. А у хаті дитяню. Ні, ні, не згорив. Мати Божая цуд створила. Викатився моя Юрочка з огня живенечки. Ось он, брусничка моя. Ну, засмейся, золотенечки. Ну, ну, ось, вочки у тебе синенькие, а волосы у тебе беленькие. Ну, засмейся, засмейся, хлопчик мой. Ну, ну. Только ось, мой Юрочка, не расте. Адам раптом узнімається і імкліво біжить. Куди ти? Стой! Бяди наробить. Не витримав хлопець. Куди він побіг? Вонь, пані з Войтом на конях, да їх біжить. Що він надумав? Ой, Язеп, чує моє серце, нечто недобре буде. Пойдем, Язеп. Пойдем, Микола, пойдем. Заля у замку Вашамірського. На стінах портрети предків і велізний портрет пана Адама Вашамірського. У глибині прозриста заслона, проз якою видні тіні танцорок. Для вікна сидить ксьон з Боніфацій і нешто старанно записує у книгу гусиним пером. Побач з ним сидить опранутая у траур старая пані Ядвіга. Яна озирається у багаты з золотим тисненням альбом. О, дітки мої! О, цурки і сини мої кохані! Ми вже там, в чистих блакитах небес Божих. Смерть полезла вас на чорних скшидлах, дятоньки мої. Нехай супокоїться існу вельможна пані. Грех так сумовать по тим, що по волі усімакутного згублено навеки. О, дятоньки! Ви були такі шляхетні, такі чулі, такі зграбні. О, Ісус Мар'я, моє серце ніби арфа відкликається на неутішне горе ясновільможної пані. Засталися мені на пам'ять від небожчиків тільки портрети. Портрети моїх замілованих каточков. Отрутили вас, отрутили мою утеху, мою радость. Только святые мели такие деликатные сердцы, як пани ясновельможные. Святый Францишек так само любил живел. Святый Францишек говорил слово Божие рыбам у воде, птахам у поднебесі, горним сернам, львам, медведям. Бо написано у книгах святых, усе істоти живые, да усхваляють имя Его. Каб хто со мной поплакав, мне стало б куди легчей. У стародавніх вільмож мудрого Єгипту був звичай наймати плаче. У нас наймати не треба. Своїх хапає. Покліч ойче акторок. Може, легче й стане. Месье Гильом, спините балет. Спинись. Мельмамена, Терпсихона, сюди. Дві дівчини в одені балерин підійшли до ксянза. Треба плакати перед ясновільможною панією. Найліпші паніни коти скончилися. Підходьте до пані, становіться на колені, і як я вас вчив, плачте пристойно, від серця, з почуттям. Дівчата легкими кроками підходять до пані і становяться на колені. Плачте. Об гори моїм плачте. Уваходить покойовка. Нехай пані ясновельможная дозволить. Но? Атлантида окатилася. Хвала Богу. Кольки? 5 котяняток. На посеянных ясновельможной пани слезах выросли кветки радости. У память померших ихние имены дадим новородженным. Ходим, глянем на малюток Атлантиды. Какие малютки! Ядвига и покоевка выходят. Месье Гильом, на церемониал реверанса. На церемониал реверанса. У залу убегают акторки и балетмейстер Гильом со стеком. Акторки выстроиваются у рад перед портретом пана Вашемирского. Почнем реверанс и... Почекайте, месье Гильом. Почекайте. Кольки разов я говорил вам не глядеть так злостно. Дети мои, треба кланяться пану не только телом, але и душою, и сердцем. А ваши очи такие непристойные, такие дерзкие, грешные. О, Иисус Мария! Какие вы неудачные! Ваши сябровки в этот час на поле працуют от темна до темна, не разгинаючи спины, а вы, як у раи, сытые, чистые, добро опранутые, танцуете, спеваете. Усё гэта вы атрымалі з ласкавых рук самога яснавельможнага пана. Дык выкажыце пану шчырую падзяку за такую дабрату. Рабіце ж добрыя, пакорлівыя вочы. Так, так, так. Усмешачку пристойную, прихожую усмешечку. Добре. Сеглем. Музыку. Музыку. И... Тримайтесь ровно. Так психога не напрягайся, опусти плечи. Так, так. Реверанс. Мальпомена. Реверанс. Добре, добре. Далей. Полимни. Реверанс. А входите до сканала, юнона не кепска. Так психога больше скрабна. Эй, ты дубовая, как ты спину тримаешь? Уваходят пан Вашамирский и пан Вигорский. Спынившись ля колоны, яны за солодой глядят на церемониал реверанса. Моим театром керует ксёнз пробыш, как аны пане Вигорский. Дык вось, пане Вігорскі, я хутка пачну будаваць у парку паасобны хор мельпомены. Так. О, гэта будзе беласнежны гмах з німфамі, каланадамі, апалонамі, венерамі. Слава ганору, увесь Алімп уваскросне ў маім паэтычным парку. Цудоўна, цудоўна. У стылі старажытнай Элады. Так, так. Цудоўна. А дзяўчаткі прыгожыя, пане Адаме, цудоўныя. Таленты ў нас рэдкасці. Дзе ж гэта пан Адам прыдбаў такіх цудоўных? Паспрыяла шчасце, пане каханы. Скрыпача-віртуоза выйграў у карты ў пані Маркевіч. У пані Маркевіч? Маляра дастаў за свайго жарабца Адонісу, пане Тукаю. Так, так. Аркестр прыдбаў па кантрактах у Мінску за сваю псарню ў 20 галоў найлепшых гатункаў. О! А рэшта ўсё з свайго ўласнага двара. Па вёсках маіх бадзяліся таленты. Цудоўна, цудоўна. Пан Адам, як чалавек партыкулярны, можа ахвяраваць сябе мастацтву. А я усе свае маёнткі ў фараон прайграў. І вось адвакатам зрабіўся. І не маю калі думаць аб асалодах душы. Розныя клопаты, клопаты. Нех пан Генрых мне не зайздросціць. Клопаты ў мяне цяпер мор, слова ганор. Мельпомена, афгадитва, гавіранс, Нішэй, так-так. Падыходзіць Алена і робіць рэверанс. Самая здольная дансерка. О, цудоўная, цудоўная. І хто б мог падумаць, што ў гэтых беларусінаў красуюць такія кветкі. Раптам Алена падае на калені перад панам. Паночку, родны! Ратуй бацькоў нашых ад голаду. Загадай не руйнаваць нашу вёску. Усе мы просім панскай міласці. З якога драмату такая нечаканая сцэна, ксён спробаш? З драмату пані Ізабел переселенне вёскі Вашамірщыны. Але гэта яшчэ не вырашаны, ясны вельможны пані. Добра. Падумаю. Ідзіце. Дякую, дякую, пане, добре, дякую, дякую. Алена і усе дзяўчаты-танцоркі выйшлі з залы. Адважны ўчынак. Муза толькі з надворку, а ў душі тое ж быдло. Сён спробаш. Перед сном Алену терпсіхору паслаць на стайню. 15 бярозавых. Пане Адаме. Вельмі аб бацьках клапоціцца. Нехай, ясны вельможны пане, дазволіць мне ўздзейнічаць на яе маральна. На споведь яе вазьму. Ну, добра, добра. Дык вось, пане Вігорскі, у арбіту майго мастацтва ўварвалася адна непрошаная планета. Гаспадарчыя пражэкты маёй жоны Ізабелы. І вялікай запазычанасці ў банку, па справе якой пан Вігорскі прыехаў. Ведаю, ведаю. Ах, якая гэта проза. Проза такая, пане Адаме. Апісаць і маёнтак, і актораў, і яшчэ 500 душ. Пане Адаме, але ці ж нам гаварыць аб такіх мізэрах? А ежелі маёнтак перапісаць на імя пані Ізабелы, ды на дату ранейшую, год назад, то і мізэры знікнуць. Пане Адаме, а каб з зямельных абшараў пана Адама быў лепшы вызыск, патрэбна большая суровасць да хлопу. Смерць да хама во як трэба трымаць, нех пан Адам зразумее. Усю правдачку пану скажу. Стойте, дьявол! Уваходзіць Ізабела, яна кульгае. Гадасць! Што здалося, Бэл? Што з пані? Все твои замілаваныя хлопы, дзікуны! Веди их сюды, Войт! Што ж здалося, Бэл? Полюбуйся, Гадасць! Ледь ногу сабе не зламала! Кінуся Войтаваму коню под ноги, забыў волком, конь на дыбы, я свалілася! Боже, мілася! Войт і гайдукі прывялі Каспара і Каспарыху. Ці ж Каспар, чалавек-воўк? Чалавек-воўк Утек. Утек? Чому не зловили? Вырвался черт. У моих руках застались только его цимбал. А у меня его торба. Али наши по ночку погнались за ним. Зловить. Трофей. Ксенс, вытрахая с торбы бороды и парики. Так вот кто украл мне по дороге для корчмы скринку с париками и бородами. Ну, видать, скоморох. Адасик, хіба у театрі його приміш? Такий несподіваний талент. Не свідомих, Маша, забо. А гети? Приїхали його панотку, кормили його у своїй хаті. Разом з ним розбоєм займалися. Панотку, золотий, заходить чоловік у хату, їсти просить, як у Богому не дасі, і пан дав би. Я поставив йому щав'є, більше у хаті і понюхати нічого нема. Я ж, панотку, милий, хотів накормить доброго для добрості, а не злого для злості. Коли я виноватий, паночку, карай мене, карай. Не веру, що не знали його. Строго покараю. Паночку, ведуть, зловили. Ведуть його сюди, сюди, сюди, давайте, сюди. Гайдуки привели зв'язаного Адама. Это он, паночку, той самый. Как, той самый? А ну, сюды, ближей, ближей. Ты кто? Скоморох? Ксен, взрывая жабрака, бороду и парик. Что? Адам! Пани, это ж Адам Семчук, если вельможный пани. Это ж он 3 года назад покалечил 2 гайдуков и меня ледь не забил. Ох, Адам Семчук. Ух ты, разбойник. За что пани наполохал? Я ж не знарок. Я не хотел. Не снорок? Не хотел? Гнать его на стайню, усыпать так, как основ волком завыл, как целый год сбоку на бок качался, а потом у солдат. Дякую за почастунок, пани. И не диво, 3 года 2 Адамы не бачили. И так, как у солдат отдавать не треба было. Войт и гайдуки выводят Адама. Пречь этих усих! Балочка, ну як нога? Може послати по доктора? Не треба. Нічого серйозного. Цікавий хлоп. А вовком вив, як мастак. Пойду послухаю, як він завиє під бізунами. Що таке? Поглядіть у вікно. Гэты разбойник иди на стайню и с соловьем свища, а? Вольт! Вольт! Стой! Веди его сюда! Него что, Адас? Белочка, я хочу его тут послухать. Адас, коли ты меня любишь, не раби этого Адас! Не раби этого Адас! Усемогутный пан Бух, в устами ясновельможного пана, уже выкреслил его с книги життя. Так чому ж не послухать? І назад, на стайню. Войт і гайдуки водять Адама. Покажи ясновельможному пану, як ти соловьем свищеш. Ну? Скажи правду, вельми померти хочеться? Не вельми. А може життя виртуєш, коли мене послухаєш? Твоё життё в твоих руках. Развяжите мне руки. Адась, Адась. Вашамирский кивнул Войту. Адаму развязывают руки. Это ж хороство, мои кохали. Это ж мастацтво. Судовно. Ты не сядить у им душа якой-небудь птушки? Зусім махчима. Знайшли цуд. Мало соловьев у нашем парку. А ведь это человек, Белла, человек. Ну, а чим еще нас позабавишь? Ну, что еще можешь? Могу быть... Паном. Жартуєш, жартуєш. Однак покажи, який з тебе пан. Адам сів у кресло, поклав нога на ногу, Глядзіць на Войта, робіць панскі жэст і кажа тонам вашамірскага: «Гнаць яго на стайню! Сыпаць так, каб аж зноў ваўком завыў, каб цэлы год з боку на бок качаўся, а потым у салдаты!» Пан Башамірскі смяецца, пляскае ў далоні. Разгублены Войт таксама прабуе пляскаць і хіхікае. «Умееш быць панам сякрэў, умееш! Выканаць загад, аддадзены гэтым панам, усыпаць Войту гарач. Паночка, што, паночка? Адам, адвядзі Войта на стайню і вяртайся назад. Паночку, паночку. Цудоўна, паняна. Адам схапіў Войта і пацягнуў да стайні. Адась, ты звар'яціў. Дараваць жыццё такому разбойніку. Белачка, ён будзе красой нашага тэатра. Страшна трымаць такога ў замку. Куды страшней, пані Ядвіга, калі ён будзе ў лесе? Ні ў замку, ні ў лесе. Ён не павінен жыць. Яснавельможныя пані, я закую яго ў такія ланцугі, больш моцныя, чым жалезныя. А я прымушу яго быць пакорлівым, вас пабачце. Адась, не слухаеш маці, дрэнна будзе. Мама, ну ўсё будзе добра. Уваходзіць Адам. Над Войтам выконваецца загад двух Адамаў. Хвалю, хвалю. Ну, а гэтага Адама... Памыць у лазні, чыста апрануць і прыняць у наш тэатр. Трэба я на машэк забаў. Мерсі, мерсі. Ну, а ты, Адам, калі ўцячэш, ці зробіш што-небудзь дрэнны ў замку, ты гэтым падвядзеш пад шыбеніцу 10 мужыкоў з башамірщыны. Страшную кару пан прыдумаў для мяне. Ну, ідзі, ідзі. Ну, панове, а за такі талент, падараваны яму небам, мы ў далейшым будзем імінаваць яго... Салавей! Правда, пані Ізабелла, браво. Бедная Каспарова хата. Вялікая печ займае большую яе палавіну. У куце над сталом абраз Маці Божай. На сцяне вісіць на калку абадраны хамут. Каспарыха збірае вопратку і кідае ў кубіл. Каспар звівае вяроўку, прымацаваўшы пеньку да сукаватага кійка, убітага ў сцяну. Ой! Вось Аленка была б у хаце, памагла б, без яе, як без рук. Хадзіў раніцою на панскі двор, думаў, хоць праз вакно ўбачу яе. Дык дзе там? Гайдукі і блізка не падпускаюць. А мне панская пакаёўка гаварыла, што яна на свае вочы бачыла Аленку. Яна царыцай у кіятры. Царыцай? Гульбішча такое ў пана. Ага. Сёння будзе царыцай, а заўтра незнарок наступіць паніному кату на хвост і атлупцуюць бізунамі. Царыца. Забралі дзяцей у палац, як татары ў палон. Чалавек, кот ці сабака, ім усё роўна. А мы ж тады, памятаеш, 3 гады назад думалі пану ў ногі пакланіцца, каб благословіў Аленку за дамам на шлюб. І ось як вышла. Вышла, чорт накіраваў дышла. А паспрабуй зараз, Адам, уцячы ад пана. Дык за яго аднаго 10 нашых на смерць закатуюць. Ой, божачка. Уваходзіць Язэп. Выкінула нас доля з калыскі. Што ні дзень новая бяда сыплецца пяском у вочы. Все з рук валіцца, каб у іх рукі паадваліваліся. У каго? У паноў. А, хоць бы і галоў. Што з усіх гэтага будзе, Язэп? Четвертий день з хат не виходим. А вой трасе бізуном кожний раз. Нехай трасе, покуль рука не отсохне. Ні за що не пойдем у старі лози. Ні за що. А я кажу, возьмемся потихоньку, де виберемся. Як люди, так і ми. Гэта ж не чувать на белом світі, каб вёску в 100 домов затопить озером і гадавать рибу. Ой, каб риба над панськими головами плавала. Ой, божечка мой, божечка, одинокие мы на свете. Свояков у нас много, а як доводится топиться, так нема за кого ухапиться. Беда, что нема у нас ниводного письменного, кто б законы ведал. О. Про Адам, чули? Ага, а что? Не, а что? Что? Люди кажут, что один Адам сидит за столом, пироги есть, вином запивает, а другий Адам стоит перед ним, і увесь час усе цирлі, цирлі, цирлі. Панський соловей. Ех, Адамка, Адамка, голова гарачая, соколом летів, ды курицей сел. Ой, не кажи, язеп, душа боліць. Добрий день у хату. Адамка? Адамочка. Чого сидіть, як на хрестьбінах? Чого чекаєте? Як гэта ти, синку, з кіятру вирвався? Пани ксянзом у город поїхав. А войту з гайдуками зараз не до мене. Сюди у гості збираються. Чого? Хат розкидувати. Ой, тільки полохає, а хат чапати не буде. Буде, кажу тобі, без гнезд застанетесь. Пойдем хат рятувати. Войти хайдуков треба зустріть вілами да косами, а не сидіть склавши руки. Каб старий пан дозволив хати розкидувати, ніколи не повірю. Довірте мені, що так. Язе, пойдем. Я ще з розуму не сійшов, каб розмахувати колому по ветрі. Эх ты, Язеп, а я ж думал, ты человек. Эх, сам пойду. Горячая голова, стой! Еще больше беды наробишь. Сам с народом говорить буду. Еще не надошел час, каб яйки курей учили. Люди до тебе и в ухом не повернут. Пяройним, панов, по дорозе и голову свернем. А вот на ты месце, где зараз палац стоит, бабы репу садить будут. Заберу Оленку и прослясы на дом. Оленка, божечка, родная. А про нас не думаешь, Адамка? Это ж за тебе одного 10 наших на смерть закатуют. Ну давай, может, хоть поговорим на развитание. Садись, Адамочка, садись, родный, садись. Сюда, сюда. Ты чего так глядишь на меня? Гляжу, кольки клепок не хапаю в твоей голове. Не жартуй, это... Говорить с тобой не буду. А ты не говори, а слухай. Ну что с того, что панов Вашаминских не станет? Над нами другие черти пановать будут. Ось как это усих мужиков, да супротив сих панов. О, тогда бы я с тобой, як на веселье пошел. И отпомстил бы за все, не шкадуючи. А народ еще что, ось. Як гэтая пенька возьмеш у руки і парвеш. Наші сльози – это тобі не дождєвая вода. Наша кров не лужина при дорозі, зрозумів? І калі з твоєї ласки даремно кров наша польється, ти ж сам, як той Іуда, на осіне повечиш. Ой, Боже, літостиво і страшно. Тяжко мені, Єзеп. Тяжко терпіти. Лепш глину мясіць у дзень і ўначы, чымся забаўкай у пана быць. Лепш лахманы насіць, чымся гэту панскую вопратку. Яна мне як сабаку-ашыннік. Бацьку забілі. Аленка моя як на прывязі ў Татры. Начужачка моя. Вось што я тады скажу, Адамка. Калі наша гор дойдзе вось дагэтуль, тогда и я с тобой пойду правды мужицкой шукать. А где она, наша правда? Не ведаю. Может, она на дне мора, як у байках баить? Мора? А может, она у цара за пазухой? А может, на тым попелищи, что застанется от панских майонтков? Уваходит дед Микола. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Хлопцы наши почали биться с гайдуками-калами! каменями. Бегу до их. Адам, убачить тебе, бегу. Пану скажут. Не скажут, они боятся меня. Уваходит воин с бизуном у руце. А, и ты тут. Ты не ты подбил хлопцу с гайдуками биться. Ну, почекай же. Одумайтеся, мужики. Збирайте манатки и выносите отгэтуль. Гайдуки с сякерами уже полезли на стрехи. Ну, Ясеп, чья правда была? Ой, так что ж это будет, пани Войте? Горелка будет и рыбка на закуску. А мы своих хат никуда не пойдем. Еще дяды и прадеды наши корчи корчовали тут. С сякерами для порога стоит. Вам же горш будет, мужики. А с тобой у меня необыякая справа. Помнишь? Помню, за тые бизуны утроя отплачу, руки короткие. Мне обидно до тебя так хранаться, а то б задавил я гадюк. Вот что тебе! Вот бья Адама бизуном. Адам схопил полено. Забью! Не позволю мою хать, Адамка! Кинь полено, Адам! Не будь уже глупого, Адамка! Не бей! Иди! Пляга! А то... Что? Язеп выпихвая Войта за двери. Коли проговоришься кому-нибудь, нашей кары не минешь, что у ложа хам того не вымей, пан, иди! Забивать Войта у Каспаровой хати, это то же самое, что забить самого Каспара. Зараз же вертайся в палац, чуешь? Иди такими стежками, как никому в очей не мозоли. Иди. Адам пошел. Ну, а ты, Каспар, не задумывайся, как собака у човня. Не бойся, не выходь с хаты. На всякую беду есть поратунок. Пойдем, дед Микола, иншим говорить, как по хатах сидели. Дай мне, Божечка, силы. А что, Каспара, мы выберемся, ага? Что ж ты молчишь? Говори, у тебя язык отнялся, Каспар. Убегает Татьяна. Ой, яны и лазни разбурили. Я жена, лядь Юрочку выратована. Вот я, брусничка моя. Тишай, тишай, Юрочка спит. Дозволь, матонька боская, без молитвы поговорить с тобою. По нечитанному, по неописанному. У тебя один только детенок Божий дородился, Алеш, и ты, горонька грова, пригорнися до нас, хоть раз до нас, мужиков, добрым простым сердцем, и вырви нас, покутников, с рук поновлютых. Чуешь, матонька, чуешь? А я не одно дитя народила. Некольки из них маленькими горошинками у могилки покатилися. Недокормленная, недогледженная, выгадывала, выпестовала детей себе на гора и пану на утеку. Агату старшую дочку пан забрал палац, здекувся с ее красы девочей. Не вытримала бедная Агатка, петлю на шию накинула. Зоську молодшую старая пани поменяла на кота. Сынков моих пану город продал, опошнюю мою опору под старость Аленку у киятр забрали. Чуешь, матонька, чуешь? Хатку нашу разбурить хочут. Ти, может, ты и слухать не хочешь, что каже тебе мужичка простая. Заступися, не молчи. Чему ты нам, мужикам, як мачеха? Чому нас не бароніш? Ми ж так само люди. У хату убігає дід Микола. Войта забили. Ой, забили Войта! замку. Ксёндз пры асобным століку піша гусіным пяром у разгорнуты фаліянт. Пан Вашамірскі дыктуе. На переселенні вёскі Вашамірщына здарылася адна плачэўная іеремеада. Подлымі забойцамі забіты мой войт, Апалінар і байта. Забрана ў замкавую цемніцу 10 душ. 10 душ? Самых неспакойных. Судоўна, судоўна. Ні добром, ні маральным і натуральнымі ўздзейнічнымі не ўдаецца выкрыць звера. Але строгай рукой Немезіды мятежныя душы будуць пакараны. Но пакуль што хопіць. Адась, трэба як найхутчэй знайсці забойцу Войта, а то ўсіх 10 пакараць. Наш род спакон веку славіўся цвёрдасцю духа. А цяпер я буду дыктаваць, ойча. Прошу вам. Хвала пану Богу, злачынец знайшоўся. Знайшоўся? Судоўна, судоўна. У дыету маіх улюбёных каточкаў сыпаў атруту ненавіснік пана Єзуса сам ветэрынар Яшка Пухлевіч. Сам ветэрынар? Так. Я зараз прысутнічала пры тым, як профас выконуў мой загад. Адлічыла 50 пацерак на ружанцах, 50 удараў. Судоўна, судоўна. Яшка прысягаўся, што памылкова. Замест лякарства сыпаў атруту. Памылкова. І на 30-м удары змоўк. Судоўна, судоўна. Канчаю, ксёндз. Цяпер будзе дыктаваць наш фамільны календар шаноўны пан Генрых Вігорскі. Просім, бардзо просім. Судоўна, судоўна. Дыктую. Пан Адам Вашамірскі дастойны таго, каб крэдыторы чакалі з даўгамі да росквіту яго гаспадаркі. Вечныя багі і багіні поэзіі, мастацтва і хараства хай затуляюць пана Адама сваімі скшыдлами ад жыццёвай прозы. Сердечне дзянкуе пану Адаму за 5 девак цудоўных і прыгожых, якія я атрымаў у падарунак. Я скончу. А пан Генрых застанецца на маёй імяніны і на першы выступ актора. О, не. Калёса з панскага фаэтона я загадаў зняць і схаваць. Просім, просім, бардзо просім. Ад такога гонару я не адважуся адмовіцца, але я павінен абавязкова быць у горадзе па асабістай справе. Так заўтра вернуся. Ну, такі баль. Усё панства з губерні да вас у госці. І губернатор, сам губернатор уласнай асобай. Я, мне неабходна прапрашаюць надзець парадны гарнітур. Ну, добра, так, добра, пан Генрых. Дарэчы, не адмовіцеся перадаць ад мяне пісьмо пану губернатору? Пісьмо пану губернатору? Цудоўна, калі ласка, калі ласка. Увайшла пані Ізабела з паперкай у руцэ. Абелачка, калі ласка, патурбуйся прадыктаваць сваё. Моя голова занята іншими клопотами, и мне зараз не до календарного штырю. Ты думаешь, только о театре, и он поглытает наши опошние сроки. Белла. 3000 наксамит для театральных костюмов. Это варьяцтво. Отец Бонифаций, без моего дозволу не выдатковывать ни водного империала. Белла, не забывайся. Заўсёды ірытуеш мяне, вечная пікіроўка. Памятай раз на заўсёды на першым месцы ў мяне тэатр. Гаспадар пакуль што я. Так, так, так, так. Мерсі, мерсі. Дзякую, Адрес, за такі тон. Прападаю тут. Хачу вернуць тое, што твой татус і ты пратранжырылі ў Парыжы, ў Варшаве. Был, што? Дякуючи моим клопотам, пан Вігорський обіцяв наладить справу з довгами. запросила на твои именины наместника краю, говорила зима державной позиции. Что ж, ежели так, попрошу пана Вигорского. Пане Вигорский! Да послухав, пані Ізабелло. Нехай пан загадай запрягчи коней у свой фаэтон и отвезти меня у бедный фольварок моих батьков. Я у них и теперь не лишнее. Мне там будет приемнее, чем у театры и у кошачьих пансионах полов Вашмирских. Пани Ізабелло! Моя коты больше высокородные, чем ты. Фальварковая шляхтянка! Мама! Адаль! Я нас не уважаю, наш герб! Пане Иисус Марки! Пане Вигорский! Коней! Сюда! Белочка, Белочка, ну я прошу пробачения, Белочка. Ты ж ведаешь, моя душечка, что театр — это мара моих молодых год. Ну, слово гано! Фальварковая шляхтянка! Мама, молчи! Молюся за мир и супокой в этом доме. Дозвольте мне, ясновельможные панове, умешаться в эту справу. Прошу, прошу, эти панифацы. Не может быть и двух поглядов, что пани Ізабелла мае рацию у господарчих справах. Однако маю гонор додать, что театр – справа не меньше важная за озеро и бровар. Уявите себе, панове, мы приезжаем с театром в Варшаву, Вильню, Краков, ставим спектакль. Слава кому належит? Панам вашамирским. Об ким почнут заиздростью гадать во всех магнатских салонах? О панстве вашамирских. На золотой колеснице триумфу панство вашамирских з'являється на баль. Та Радзивиллов, Сапеги, Потоцких сенза так само не забывайте, бо он же духовный керовник нашего театру. Это залежит от ласки ясновельможной фамилии. О, мне вельми потребна Варшава. Ну, здольность яйца Бонифации знойдет там достатковый грунт, каб сидеть на посаде бискупа. Мы не сумневаемся у гэт. И да поможем пробашч. Я упэўнен у великих поспехах пробашч. Вертаемся до нашего темату. А господарчая выгода с нашей мастацкой справы – это грошовый прибыток с постановы. Сярод магнатства знойдутся такие театралы, якія захочут цалком придбать наш театр. Коли ласка, за добрые империалы. Схиляю голову перед разностайными здольностями яйца Бонифации. Продать театр? Это идея. Ну, на это я не подамся, слово гонору. А мы новый театр выгадаем. Хиба мало во владарстве вашамирских талановитых душ. Наш театр — это панский комфорт, светлая пришлость вашамирских. Белочка, солнце разгортывает такие панорамы. Все это вельми цікаво, але это мары. А мне зараз треба ехать поглядеть, як вёска перебирается. Без войта нелёгко. За обедом дослухаю каску Шахерезады з вусного яйца Бонифации. Может, пан Генрих поедет со мной? Чудовно, с наивеликшим шацунком. Мы хутко вернемся. Дякую. Дякую, отче Бонифаций, за мудрое утихомирение нашей семейной бурки. Дякую. Ну, а теперь учиним допыт над подлыми забойцами Войта. Гайдук, привезьте сюда из темницы Язепа Чернобородого, старого Николу и Каспара Сельчука. Самые небеспечные, нутром отчуваем. Убегая Войтова дочка и падая до ног пана Вашамирского. Паночку, паночку, Соловей пить меня хотел. За что? Соловей нечто говорил, ты психоры, а я подставила в ухо. Ай, это треба робить умеючи. Ты постарайся сдружиться с ними. Тогда не перестану тебе серегаться. Не могу я с ними дружить. Ненавижу их хамов за батьку. А ты скажи им, что ты рада смерти батьки, что ты не любила его за то, что он с народом не ладил. За это самое скажи, пан на его гневался. Не поверить, по бачах убачить, что хлушу. А ты побожись, як я вучил, кто не будет поверить. Так это ж грех, пане ксёнджу. Дозволь мне ведать, что грех, а что не грех. Гэтым ты Богу и ясновельможному пану служишь, и да поможешь нам знайти забойцу таты. Загадя дарую тебе все грехи. Научись быть хитрой, разумеешь? Разумею. Хочу пану верно служить. Яна целую руку пану и, оглядываючися, выходить. Трое гайдуков уводят связанных Каспара, Язепа и деда Миколу. Соловей глядит с панской сцены про щелину в заслоне. Ось и вы. Ось и мы, паночку. Ну, ось ты, Каспар, расскажи, як была справа. Я знаком тым у хате был, ничего не бачил. Только жонку мою дошкой покалечила. Сам виноватый, треба было слухаться. Примал удел у забойства Войта, только правду говори. Даль Бог я у хате был, ти ж бы я мог, паночку. Я знаком тым и комара не забью. Признайся, Каспар, грех на душу берешь. Ничего кепского, пане ойченька, я не робил. Гляди, разбойник на смерть засяку. Раби, як лепей. Твоя воля. Это ты. Ты зрабил Язеп. Уф, вочек разбойника. Бой твоими руками змордованы. Ти ж я руки пецкать буду об такую погонь. А мне говорили, что ты часто с ним сварился. Усе сварились с этой шельмой. Гадюка таки был, что крый Божа. Ты забил? Не. А кто? Скажи, я одразу до дома поедешь. Не ведаю. Тут все 10 человек з'ядуть мені пізунов, а потім усіх на каторгу виправлю. Лепш признавайся. Ну, ось ти. Ти, старий Микола. Ну, скажи, ну, хто забив? Довго мовчав народ, паночку. Ось гнів народний ускипів. Еге. Ну-ну, далі-далі. Ну, ось я і заб'ю, паночку. Еге. Ти... Такі слаби! Я, паночку, шкворним по голові, я дав! О, такий грех! Кому грех, кому сміх. Насів вовк, понесли і вовка. Ах ти хам, пятельник, своїми руками задушив! Дина, души! Мої правнуки кожен день гуляють у мою смерть. Нехай и пани погуляет. Души. Мама, мама, мама, не с твоим деликатным сердцем присутничать тут. Иди, иди. Выпустить усих на волю, а старого покинуть темницы. Я зеб застанься. Мне с тобой треба еще поговорить. Айдук. Слухаю. Развязать ему руки. Вот что, Язеп. Ты человек разумный. Я хочу зробить тебе войтом. Пан хоче покарать мене найгоршей карой? Як? Я ж бізуном стану у руках пана. І народний гнів, як маланка, спалить мене на вуголь. Разумним войтом будуть задоволені і пан, і народ. Ти ж пан думає сокола переробить на сову. Панов зв'язує у одну радость, а нас, мужиков, гора. Не хочу висеть меж радостью и гором, як меж небом и землей. Ты не хочешь иметь такого гонору? Не хочу. Гайдук! Слухаю. Усыпать ему 30 грачих, и нехай где-то дома. Ну, пречет на тылю, иди. На волка золотое седло не накинешь. Партый хам. Язепа выводит. С панской сцены бежить Гильйом. Просто цуд, если вельможный парень. Які там цуд? Костюм махкізи і грім зусім перетворили Алену. Пардон, так психогу. Не познаю я. Поклоніться їй хотів, як сапраўдній цариці. Ах, якая пластика. І откуль такі талі? Я вельми вдячна, месье Гильйом. О, я найщасливіший чоловік. Нехай месье Гильйом прийшли її сюди. Хочу її тут побачити. Я сам приведу її сюди. Ось і лекарство для супокоєння. Мастацтво – найлепший сродок. Так, так, конче Боніфацій. Ганці ж уже розводять запрошення по майонках усьої губернії. Наближається день моєї радості, моєї утехи, конче Боніфацій. Гільйом уводить Алену. Яна у костюмі маркізи. Музику і... Пекнота. Цудовний так. Цудовний. Хвалю. Даремно все народи стверджають, що Венера найвеликший дал жаночого роства. Навіть сирот хамов є прихожеще. Ну, добре. Досить. Я посля. Після послухаю і монолог Клеопатри. А зараз не треба йти писати письмо губернатору. Письмо губернатору. Пан Вашамірський виходить. Месье Гильйом. Слухаю. Репетируйте поки що сцену Антонія з рабами. Ідіть. А ти почекай, Терпсихора. Ти усхвалявана, дочка моя. У замку сумувати не треба. Айцу духовному ти повинна відкрити усі таємниці душі, усі грехи. Ніяких грехов нема у мене. Учора жойче велебний сповідав мені. І сьогодні на сповідь візьму. Тобі випало щастя грати таку величну роль. Нехай гордость буде на тварі твоїм. Але душа повинна бути тихою, покорливою, отданою пану на землі і пану Богу на небі. А твоя душа непокорна. Грех? Грех? Об чим сьогодні Соловйом говорила? Не пам'ятаю. Погляди мені в очі. Ну... Об волі, об вёсці, говорив тобі Соловей. Ні, отче велебний. Скажи мені, що він тобі на вухо шепче? Ролю со мной вучить. Лжеш. Хвочі які. Усю ноч під моїм наглядом молитися будеш на коленях. Як тільки ксьонц пішов, Адам, який сочив за гетей сценой, наближається до Алени. Знов сповідав. Сповідав. Усе допитується, що я тобі кажу, а сам на тебе ласим в оком поглядає. Кожний раз після його сповіді мені топиться хочеться. Ратуй мене, Адамочка! Нічого, Аленочка. Хутко буде і гетому кінець. Бігти нам треба відгетуль. Вискочим ночью проз вакно, і куди в очі глядять? Раней хлоп Адам повинен по душах поговорить з паном Адамом. Боюся, я за тебе загинеш ти. Не бойся. Тут все горше-горш буде. А що? Я чула розмову пану, у мене ж серце зайшлося. Ну, розкажи. Кудись ті далеко пани продають мужиков з нашої вёски. Гэта пані надумала. Пані. І ксён сказав, що мужики вельми люти за хати, що розкидали, за землю, що добрали. От гэта хлопу добра не чакай, сказав ксёнц. Ксёнц. Пані Ізабела казала, тесляров купім, кавалёў, бровар будаваць. Ну, а пан што? Згадзіўся. Пан яшчэ нешта пра салдат гаварыў з панам Вігорскім. Пра салдат? І пра нейкае пісьмо губернатару. Солдаты. Так вось об чим повезе письмо у город, пан Вигорский. Ну, Леночка, я раней за тебе утеку. А я? А я хутко вернусь. Заберу тебе и всех, кто захочет пойти со мной на дон. У широкие степы, проз лясы пойдем, проз пущи вековые. Але раней треба зробить так, каб на месце гэтага палаца репу садили. Вось хто нашу волю трымае. Ух ты, вусаты, вельмі вытрышчу, яшчэ усміхаецца. Алена схапіла з малярнага вядэрца пензель і тыцнула ім у твар Вашамірскага. На партрэце засталася вялікая белая пляма. Войтава дачка глядзіць з-за калоны. Што ты робіш, дурніца? Гэта ж не ён сам, а яго млявідла. Ідзем хутчэй. Ну, а цяпер паслухаем і маналог Клеапатры. Што такое? Што такое? Хто? Хто гэта зрабіў? Хто зрабіў? На крык пана хутка ўваходзіць ксёндз. Ісус Мар'я! Хто? Хто? Хто? Хто адважыўся запэцкаць партрэт? Гэта Салавей, Тэрпсіхора. Адкуль ведаеш? Бачыла. О, Ісус Мар'я! Пакліць іх сюды! Баюся, я паночку яшчэ заб'юць. Я сам паклічу, а ты ідзі! Салавей! Тэрпсіхора! А ну, бліжэй. Бліжэй падыдзіце. Бліжэй! Хто? Хто гэта зрабіў? Я. Не! Я. Вось табе і панскі салавей! Вось табе і маркіза! Ісус Мар'я! Ісус Мар'я! А ксёндз іх выхоўвае, ксёндз гатуе пашану да маёй асобы! Чалавечая душа – гэта мора! Чалавечая душа! Што там ксёндз мармыце, чалавечая душа чалавечая! У іх душы не чалавечая, а хамская! Ясна вельможны пане! Перед спектаклем не варто уживать физичных кар, лепш морально. Прошу не мучить! Прошу пробачения, але сам губернатор повинен приехать. Прошу пробачения, я пойду. Царица Клеопатра, маркиза Помпадур. Зараз жа на стайню гной прибіраць да самага вечара. Куды? Не, у гэтай вопратцы. І калі знайду хоць адну плямінку, на смерць засяку. Іди! О, ты, панскі ты салавей, мужычы ты зязюля! Зязюля, куковать умеешь? Умею. А ну, какой? Пан может поверить на слово, что умею. Какой? Какой? Адам выхопил из-за пазухи пистолет и навел его на пана. А теперь веришь, что умею? Не кричи! Забью. Дык вось, пан Адам, хлоп Адам даруе табе жыццё за тое, што Аленку маю чапаць не будзеш, за тое, што дзеда Міколу з цімніцы выпусціш, бо Войта забіў я, не ўздумаю след за мной гайдуку пасылаць, не дагоняць. А цяпер для супакаення сэрца. Кукуй ты, пан Адам, кукуй. Ку-ку, ку-ку. Кукуй! Салавей знікае праз вакно. Вашамірскі не заўважае гэтага і прадаўжае кукаваць. Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку. Thank you. Позний вечір. Ліс у старих лозах. Для вогнища селяне, вигнаний з вёски. Тетяна тримає на коленях свого Юрочку і співає. Добре, ночка в Божию хату. Добре, ночка. Дід Микола прийшов з панської сімниці. Люди! Тишей, ви, тишей. Юрочка заснув. Здоров'я. Добрая ночка. Добрая ночка. Что и казать, добрая. Як же это ты? А вот так. Тяжко до вас у ночи добираться. Стежки не протоптаны, гребли не покладены, палацы не поставлены. А где же я у вас тут жить буду? А мало землянок тут у нас. Для деда Миколы куток знойдет, и у нас не лишнее будет. Так як же это ты? Пан раздобрухався. Але, я і сам діву дався. Это як би уяв щупак, де у небо жаворонком полетів. Приходить до мене у темницю сам пан. Сам пан? Рукой по спине гладить, Хусточкой белой руку вытирая і каже. Іди додому, ведаю, що не ти забив Войта, а соловей. А я що казав? Гайдуки сюди приходили, Адама шукали. І поп приходив, старі лози святить. Казав, що Адам сила нечистая. Коли не злою, казав, великий грех на душу возьмем. І покарають нас і Бог, і Пан. Ну, а чому ж не ловите? Ти де там? Тепер у лісі шмат розвелось соловйов. Які гэта соловйов? Ти наші хлопці за Адамом пішли. А Язеп де? І Язеп соловйом засвістав. Наші стрехи затряслися, шури-бури піднялися. Здоров, Микола. Ой, здоров. Ох, чуяла моя душа, що гепім скончиться. Тільки ж починається, горше буде. Ах, ті може вже бути горше. Ведаєте, люди, що я подумаю? Ну, що, Кашпар, ти подумав, що? Каб усе наші кривди записувати, так гэта ж і на валовой скуре не зместишь. Не плакать, Каспар, а здаваться треба. Гэтак і мой батька святой памяті говорив. І я вже 50 годов от самого народження злуюся. І нічого з моєї злості не виходить. О, ще ж горже буде. Ніяк не утямлю. Нас много, а панов мало. Чому ж гэта не робять з нами, що хочуть? А ми мовчим. А вось каб згаварыліся разам мужыкі па ўсіх маёнтках, ды в адну ноч перадушылі ўсіх паноў, вось можа тады і быў бы толк. Што ты? Гэта ж бунт! А ты ведаеш, як гэта завецца? Бунт – наша мужычая веснянка. На маёй памяці два разы мужыкі бунтаваліся. Я сам быў у гэтых бунтах. Спрабавалі мы на волю про щелинку зернуть, бо без гэтага ж чалавек не чалавек. Во-во! Дык ты, Микола, за бунт? А куды народ, туды і я. Загінем же, пропадем! А так не гінем? Руды чорт! Утішай вы, Юрочка заснув. Нам тады лягчэй стане, калі на месцы панскіх палацаў козы заскачуць. А мы тады ведаць будзем добрым ці дрэнна. У нашай скосці пагрызуць ваўкі. Мужчынкі, раней поп тут маліўся, а цяпер ксёндз сюды ідзе. А чаго ж ён ксёндз? Чорт з ведьмай ажаніўся і ксёндз нарадзіўся. Нех бэндзе пахвалёны Єзус Христус. На наші пакуты, ойче велебны, глядзець прыйшоў, на нашу бяду. Ваші пакуты, мае пакуты, ваша беда, мая беда. Як не ўпрошаў паноў яснавельможных гэтага не рабіць, упрасіць не мог. Так пакутая душа мая, так баліць. Дякуй, Мойша, за добрае слова. Малюся за вас, але Бог гнеўны. Не трэба было Войта забіваць. Трэба было з хат выбірацца, і ніякай бяды не было б. Калі набліжаецца бура, трэба быць ніжэй траўкі. Траўка гнецца, ды пад бурай жыць застаецца. На траўку і жук плюе. Ціха ты, маўчы. Праз каго грыпіна твая бедная загінула, Каспар? Праз тых разбойнікаў, што супраціўляліся панскаму загаду. Памаліся, за душу яе грэшную. Ратуй нас, ойче вялебны. Ратаваць можа Бог, маці прысвятая Астрабрамская. Божа міласцівы, ты ж пан над панамі, не дай пакутаваць народу свайму. Паглядзі на няшчасных з вышынь нябесных. Яны ж як авечкі без пастуха, раскіданы іх гнёзды простыя. На іхняй зямлі вавілоны будуюцца. Маімі вуснамі люд просіць цябе, Господь Бог наш, уратуй нас, змілуйся над намі. Недавно гаварыў з панам. Ён стане для вас добрым бацькам. Пан даў мне слова, абіцаў. З боскай дапамогай будзеце жыць з панам, як адна сям'я. Хлеб ён вам дасць са сваіх свірнаў. Хаты дапаможа адбудаваць. Уначы, хварэючы за вас душою, вочы свае ўзняў угару, бачу, з краю неба ляціць сюды чорны груган. На крыльях яго чарапы белыя. Плюецца ён серай смалой. Прыгледзіўся галава Адама, які завецца Салавей. Салавей, Адамка, наш гэта. Ваш, і чую голас гнеўны з хмар. Пекельнік, разбойнік, антихрыст. Божачка літасцівы. От брэша, ксёнз, ай-яй-яй-яй. Стары чорт. Мы табе маўчым. Не чапайце! Дарую яму. Даруйце і вы. І чую голас анельскі плыве да мяне. Ратуй авечак невінных ад кіпцюроў драпежніка. Ён спакушае іх душы. Ён вядзе іх на пагібель. З разбойніка Салавя бацькоў на шыбеніцу паведу, дзяцей і матак хатаваць буду. Над імі совы паўночныя застогнуць, сабакі шалёныя завыюць. Уратуй, уратуй, ойче вялебны, уратуй. Маліся за нас, маліся. Звернемся ўсе з малітвай да пана над усімі панамі. Становіцеся на калені і паўтарайце за мною. Хто гэта? Славіць са сваімі. Славіце яго і прывядзіце да пана. Зловім і прывядзем. Пайду. Як бы чаго дрэннага не здарылася, зайцом нашым я пайду. Добра, бяжы, хутчэй прыходзь. Ксён знікае ў лесе. За ім пайшло некалькі селян. Да вогнішча падыходзіць Адам і Язэп. А цябе, Адам, гора наша. Ось хто нас на пагібель вядзе. Вязаць яго і да пана. Вязаць, вязаць антыхрыста. Дзяжы, Адамка, заб'юць. Эх, вы, палахлівы зайцы, цёмны, як тое балоту ў старых лозах, прыбіты нядолей, як авёс градам. Панское ярмо не дає вам на сонце зірнуть. Не слухайте, убежать, убежать! Молчи! Рудий чорт! Хочу вирвати з кіптюров панських вашу нещасну долю, а ви мені в'язать. Ну, в'яжіть мене. В'яжіть мене до пана. Нехай пан Адам живцом на кавалки реже хлопа Адама. Ну, вяжи мене, рудая борода. Коли нам добра хочеш, сам иди до пана. Конечно. Не боюся и до пана пойти. Але вам якая корысть? Ксёндз говорил нам. Ксёндз же об нас клопотится. Поверили, чёрной гадине. Язык, а? Приведи сюда пана Вигорского. А якого Вигорского? Под пана. Пана Вашамирского. Ой, людцы все на уголовы подскрутят. Ой-ой-ой, что я не робил? Что я не робил? Губишь ты нас, Адамка. Вот зараз пан Вигорский расскажет, кто кого губит. Мы жить хочем. А пан Вигорский леп за ксенза расскажет, какое житё рыхтуе вам пан Вашамирский. Язеп и два хлопцы приводять пана Вигорского. З ними йде молодая пригожая дівчина. Не чіпайте мене! Давай сюди його! Не чіпайте мене, я ж бідний шляхтиць, прошу! Под пана горш за пана! Іди, іди, Мариля, не бойся, іди! Глядіть, і моя Мариля тут, дочушечка! Яє ж пан Вашамірський подарив гетому! Йон мене у город вез! А где ж ты, Адамка, такую цацу придбал? По дороге, як зайца зловил. У корыте Вашамирского. Гэтый пан вез письмо в город. Письмо? До губернатора. Вот оно. А ну, читай. Читай. Больше правду. У гэтай паперы уся мужицкая правда написана. Читаешь? Боюсь читать. Забьють. Скажешь правду, целый будешь. Ваше эксцеленция, пане губернатор, при переселении вёски Вашамирщины пригонные сопротивлялись, забили войта. Боючись без парадку с боку гэтага, быдла, ксёндз пробощ подал нам добрую думку. Усіх мужчин гэтай вёски продать у далекие маёнтки, что мы и зробим. Жанчины и дети застанутся тут. Продали нас. Продали? Тихо! Не чапайте. Нехай читай. Читай, читай. Мужики доброохотно не пойдут до новых панов. Махчимы без парадки. Тому прошу ясно вельможного пана губернатора... Боюсь читать. Читай. Боюсь. Читай. Прошу прислать солдату. Что? На нас войско? Тихо, пан. Отведите пану в сухий борт. Моцно тримайте. Не чапайте. Не чапайте меня. Не чапайте меня. Не чапайте. Я об этом доведался еще у палаца. Вот тому и утек, и пильновал дорогу в город. Ну, вяжите меня до пана. Вяжите меня! Молчи, Адам. Ой, а я ж сказал, что еще горже будет. Не балбачи. Батьков оторвут силой от детей, братов от сестер, звяжут, и солдаты погонят их далеко отсюда. Навеки вечные. Загуба! Загуба на нас иде! Ой, загуба! Вось от загубы мы ратоваться повинны. Народ увесь як возьмется, боится народ. Набираешь аж, никто не боится. Вось каб цар доведался про наши покуты, напевно не смолчал бы. Да Бога высоко, да цара далеко. Людцы, ага. Завтра до пана на именины губернатор приедет. Губернатор? Я чую в палаце. О, до губернатора треба просить его, молить. Не может быть, как он дозволил так зеркаться с людей? Поможет он, как хворобе каша. До орла полетела тятера. И попала тятера орлу на вечер. Губернатор самим царом поставленный. Увесь народ будет просить, послухая. И до губернатора не треба. Что Бог даст, то и будет. Але ни на санях, ни на колеса до его не доберешься. Кожный год мы пану на именины каравай носили. Вось и сёлета понесем. И убачим губернатора. Ну а с чего ты спячешь каравай? С ксензовских казанью? Мужчинки! Что я зэк? Каравай будет! Будет? А коли губернатор не поможет, тогда что? Самым разгары баль у палацы Вашамірскіх. У глыбіні зала прыбраная сцэна з прыгожай заслонай. Губернатар, пан Вашамірскі і ксёндз выходзяць з гасцінай. Прошу прабачэння, вашай светасці, але прызнаюся, мяне вельмі непакоіць такое спазненне пана Вігорскага. А вы не хвалюйтесь, не хвалюйтесь, муша, не варто хваляваться. Мой адъютант отправился в город и вернулся сюда за отрядом солдат. Да. Але я наогул лечу, что принятие мною меры зусім лишнее. Это только каб супокоить нервы по новому месту. Так, так. Допустим, что соловей, это каких это? Мадам Сенчук, ваша а, святость. Так, так, и Адам Сенчук, так. Ну, допустим, что это и Адам Сенчук, соправды перетягнул до себе человек 20. Это мальчик, да. А лишь яны хаваются в лесе. Ну и сюды прийти не отважится. А что дотычется селян, так дозвольте мне мельдовать ваша светлость. Так, прошу, прошу. Я был хлопов. Это дозвольте вас запомнить богобоязный люд, простый, как земля. Коли им удастся зловить соловья, яны приведут его в замок. Возьму в этом я сомневаюсь. Селяне это мор. Сегодня тихо, а завтра ураган. Простолюдин это сфинкс. Солодкой усмешка на твар драпежника. Так? Так, так, ваша светлость. Этого беглеца и злоте треба было связать и неоткладно доставить до меня в город. Жедемам, пардон, кольки часы он был в бегах? 3 года, ваша светлость. Как? 3 года? Ну, пано, вы обышлись из имек, их малые дети. Наши вина не отмовляю, але у него такие феноменальные свои особливый талент. Мы сподівалися, що він стане славою наша театру. Масонство і вольтар'янство проникли в цей старожитний дом. І все ж таки, ваша святость, мені вельми здивляє, що пана Вігорських до цього часу нема. 2 озброєні гайдуки, Вігорський так само з пістолетом, такое надворье, навальница, дождь. Могло здариться, что ось зломалася. Махчим, что и так. Вот что, панове, прошу не сеять страху сярод гостей. Все почнуть хваляваться, особливо наши дамы. Ну и зрозумело, настрой, настрой будет сапсалами. Так, так, ось святос. Там, у лесе, Соловей Павел Шамильского сможет показать свой соправдный таймс, а? Не смешно? И мне, панове, не смешно. Это же ганьба на всю губернию. Отказывать перед его императорской великостью придется мне, панове. Вы это разумеете? Разумеем, разумеем, ваша светлость. У нас было тихо. Это вот у Минской губернии, у Слуцком повете, у майонках князя Радзивиллы были недавно бунты. Вы ж, напевно, чули? Так, чули. Но у нас было тихо. А зараз... Нічого. Мої солдати зловить вашу не зусім поетичною птушку разом з її небезпечними птушнятами. Дякую. От щирого серця дякую, ваш святость. Перед гостями, мужел, і виду не показывай. Я їм сказав, що соловей захворив і сьогодні виступити не може. О, це треб'ян, правильно. Прошу, дорогі гості, у наш театр. Прошу. О, яка заслона. Елада, пікнота. А хто малював? Мерсі, ваша світлість, за комплімент. Гэта робота нашого пригонного мастака. Портрет мужа. Портрет його великості. Гэта все ён малював. Талент. Якое щастя мець таких таленавітих людей у себе. Я не маю ніводного свого пригожого портрета. Ну, пошлем до пані губернаторши свого мастака. Мерсі, такая любезнасць. О, калі ваша светлость, пожадаем і падорым вам свайго мастака назаўсёды. О, Боже, хто гэта робіць такі каштоўныя падарункі? О, ну пакажыце ж нам хутчэй вашу царыцу Клеопатру. Адасць, пара пачынаць. Ксёнд, спробаш, пачнем. Мишель Леон, прошу, прошу, сердечно прошу дорогих ясновельможных гостей даровать нам за стиплое хатнее представление. Ну что там такое? Там мужики пришли с караваем. Дедовский звычай. Гнать их не час зараз. О, не, надворот, мол, шеф, запросить сюды. Это цікаво поглядеть на ваших аркадских пастушков. Хай войдуть. Каравай, сетребьял, милый звучий. Идиллия, патриархальность, пах поэтичной давности. З'являється група селян. Серед їх Язеп, Каспар, Микола. Яны опускаються перед губернатором на колени. Язеп тримає у руках каравай, покритий абрусом. Батьком родним будь. Приймі нас, пані начальник, під свою царську руку. Увесь народ стоїть для ворот палаца і нас послав просить тебе. Життя нам нема. Вёску нашу зруйнували, поле потоптали гайдуки. Нас выгнали на камень и песок, вокол одно болот. Мужиков продают по одному розным панам. Нас разлучают навеки с жонками и детьми. Оборони нас, начальник царский. Ратуй нас. Ратуй нас. Пан має право. Так, нічим не можу допомогти вам, мужики. Народ сподівається на вас, як на цара, як на Бога, пані губернатор. Пошкодуй нас, родним будь. Кожний год приносим пану каравай на іменіни з нашого урожаю. А сьоліта ось наш урожай. Ось що нам доводиться їсти, пані губернатор. Зуби не беруть. Камінь? Так, камінь. Дікуни? Ти хочеш бунт? Во ім'я Отця і Сина. Боже, ви ведаєте, мужики, що ви за гэта заслужили? Каторгу? Сибір? Войта забили? А? Разбойника соловья у лесі хаваете? Народ бунтуете? Всіх турму посаджу, катовать буду. Что это, стрелы? Панове, что это? Кто стреляет? Ну, не палюсь, Панове, не палюсь. Это бортовые сигналы Гайдуков. Гайдуков. Сирож, мадам. Сирож, месье. Это наполненные солдаты. Я ж послал угору за солдатами. Смотри! На сцене сирот египетских пирамид и пальм з'являється узброєний Адам. З усіх боків палаца раз двері і вікна уриваються селяни з білими і косами. Взять його! Зв'язать! Нема кому лізать, пані губернатор! Судить вас прийшли за покути, сльози і кров нашу. Кожне древо у парку щемілитий стане для вас. Пан Вашамірський узняв пістолет, каб стреляти у Адама. Але Адам опередив його, і пан Вашамірський мертвий звалився ля ног губернатора. Адам! Адам! Адам! Опам'ятайся, розбойник! Жорсткий буде царська плата за бунт. Рятуйте, Горіть, ясна вельможна пані! Слухай, царський губернатор, там чекає тебе твоя карета. Убирайся, покуль цілий. А гетих усіх... Все, що хочеш, возьми, тільки... Нічого не возьми, мапрача панських голов. Волику, муравейник, як яни нас. Адамка, родний мой. Аленочка, люці, на панських коней і у лес.